Zastanawiam się teraz dwą ukażkami z Mumszowich spełu z tej Świętej Małżbety. Najrozsianejszą z nich jest sekwencja Gaudium Sinu. A to sekwencja, co zrejmy używam w tejto katedrale, co nasvedčuje jej výskyt v uhorských granulách, napríklad aj v bratislavskom granulále alebo v granulále z Spiša. Nám sa podarilo nájsť v tejto sekvencii